4 ліпеня. Учора выступаў па радыё Сталін. Камандзір і замполіт чулі голас Сталіна. Мы чулі яго прамову, калі яе паўтаралі дыктары. Лазебны радыёаматар, і ў хаціне, дзе яны жывуць з камандзірам, стаіць прыёмнік яго ўласнай канструкцыі. Надвор'е ў першай палавіне дня было хмурнае, амаль нелётнае, і нас па чарзе па аднаму разліку запрашалі да прыёмніка, калі перадавалася прамова. Стаіўшы дыханне, выслухалі мы словы суровай праўды. Цяпер мне стала зразумела, чаму з'явіліся барысаўскі, бабруйскі напрамкі. Але не магу пагадзіцца з думкай, што Мінск ужо ў іх руках. І Бабруйск. Я плыў. Я ішоў ад Бабруйска да Рэчыцы. Гэта ж рукой падаць. Па правым беразе Бярэзін і потым Дняпра, а там Саша. Там мая Саша. Цішыня. Горад ахутаны едкім дымам. Кажуць, гараць склады рыбы. Дзіўна я змяніўся за гэтыя дні. Мне страшна ад цішыні і хочацца бою. Учора яшчэ адзін сцярвятнік знайшоў сваю магілу ў заліве, другога збілі знішчальнікі над Колай. Фрыт сядзіць у нішы, латае свае працёртыя снарадамі штаны. Спявае да болю сумную песню па-яўрэйску. І ўсе сур'ёзна слухаюць, спыніўшы работу. «Пра што гэта, Ханон?» – пытае Астахаў. «Пра маці, пра старую маці. Яна адна». «Стихні!» – просіць муха нервова, розпачліва. У Чарняка, па яго смуглай шчаце ён сядзіць збоку ад мяне, коціцца буйная і цяжкая, як шарык ртуці, сляза.